Booking.pl i Ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 maja, jest 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Mimo ostatnich opadów zagrożenie pożarowe w lasach jest nadal bardzo duże, ostrzega komendant Państwowej Straży Leszek Suski. Biało-czerwony korowód przeszedł ulicami Warszawy. Bardzo wesoły, pogodny, kolorowy. Donald Trump potępił ostatnie ataki na miejsca kultu religijnego. Zagrożenie pożarowe w lasach jest nadal bardzo duże, ostrzega komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Generał w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że choć w ostatnich dniach padało, to nie dość wystarczająco, by obniżyć zagrożenie. Leszek Suski podkreśla, że wiosna w tym roku jest sucha, dlatego lasy płoną częściej niż rok temu. Od stycznia do końca kwietnia w 2018 roku w lasach wybuchło niecałe 2000 pożarów, a w tym samym okresie bieżącego roku było ich już ponad 4300, z czego większość w kwietniu. Komendant podkreśla, że częściej palą się także trawy i nieużytki rolne. W Dzień Flagi ulicami Warszawy przeszedł biało-czerwony korowód. Hasłem przewodnim marszu było "Jesteśmy różni, łączy nas Polska". Organizatorzy podkreślali, że chodziło o pokazanie polskich tradycji i korzeni. Jechał Jaś na koni, Kasia wodę brała. Przyjechaliśmy tutaj z orłem, robionym z osikowego drzewa. Stroje są z miejscowości Koziegłowy, tylko położone w województwie śląskim. To jest strój macierunki, strój myślany. Mamy tutaj na sobie po prostu same tak zwane smatki. Mamy bibułkę, robimy sobie siebie typowych dziadów. Chodzono z domu do domu, winszowano. Pomysł przede wszystkim. Dobrze, że takie rzeczy się dzieją. Na wesoło i bez zadęcia. Zupełnie inny odbiór dzisiejszego święta. Bardzo wesoły, pogodny, kolorowy i rodzinny. W biało-czerwonym korowodzie brały udział m.in. polskie grupy z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Dziś obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Przy tej okazji marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił konieczność jak najszybszego zakończenia procesu repatriacji. W wywiadzie dla TVP Info mówił m.in., że jest to nasz wyrzut sumienia, ponieważ przez wiele lat nie potrafiliśmy sprowadzić do Polski rodaków mieszkających w Kazachstanie. Stanisław Karczewski podkreślił, że potrzebne są też inne działania. Bardzo bym chciał, żeby w każdym województwie powstał środek adaptacyjny, żeby Polacy przyjeżdżający w tej chwili za wschodniej granicy, ale później to pewno będzie potrzebne dla innych Polaków, którzy będą chcieli przyjechać do Polski, żeby były też takie punkty, gdzie można nauczyć się języka polskiego, doszlifować język polski, poznać historię, zaadoptować się w Polsce. Bardzo bym chciał i apeluję do wszystkich marszałków województw, żeby tworzyli takie ośrodki adaptacyjne dla Polaków teraz za wschodniej granicy. Myślę tutaj szczególnie o Kazachstanie. Marszałek Senatu dodał, że według szacunków władzy do Polski chce wrócić z Kazachstanu kilkanaście tysięcy mieszkających tam osób polskiego pochodzenia. Donald Trump potępił ataki na miejsca kultu religijnego na całym świecie. Amerykański prezydent wziął udział w ceremonii z okazji Narodowego Dnia Modlitwy, która odbyła się w Białym Domu. Uroczystość obserwował nasz waszyngtoński korespondent Mark Wołkuski. W uroczystości w ogrodzie różanym Białego Domu wzięli udział protestanci, katolicy, Żydzi, muzułmanie, Hindusi, Sikhowie i przedstawiciele innych wyznań. Chciałbym zacząć od przekazania naszych modlitw narodowi Wenezueli w ich słusznej walce o wolność. Prezydent Trump potępił zamachy na kościoły na Sri Lance, meczety w Nowej Zelandii i synagogi w Stanach Zjednoczonych. Odnawiamy nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim społecznościom religijnym. Wszyscy ludzie muszą żyć i modlić się w pokoju. Donald Trump zaprosił do wygłoszenia krótkiego przemówienia rabina Izraela Goldsteina z synagogi w Poway w Kalifornii, gdzie 5 dni temu doszło do tragicznej strzelaniny. Zapewnił też, że jego rząd zrobi wszystko, co możliwe, by zwalczyć antysemityzm. Narodowy Dzień Modlitwy jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych od 1952 roku na mocy rezolucji Kongresu. Tego dnia w USA odbywają się msze, spotkania w kościołach i pikniki organizacji religijnych. Ideą tego dnia jest zachęcenie Amerykanów, by poświęcili czas na modlitwę lub medytację. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Grazdowski. Piłkarze Lechii Gdańsk po raz drugi w historii zdobyli Puchar Polski. W finałowym spotkaniu na PGE Narodowym Stadionie w Warszawie pokonali Jagiellonię Białystok 1-0. Mecz nie stał na wysokim poziomie, natomiast dramaturgii nie zabrakło. Decydująca o zwycięstwie bramka padła w 96 minucie, a strzelił ją Artur Sobiech. No myślę, że bohaterami jest cała drużyna wraz ze sztabem szkoleniowym i również tutaj kibice świetnie nas wspierające, także wszystkim się te zwycięstwo w Pucharze należało, którzy dołożyli tutaj cegiełkę. Ogromna radość dzisiaj i zabieramy Puchar do Gdańska. Instynkt napastnika zadziałał, bardzo dobra wrzutka od Flawio, starałem się przeciąć tor lotu piłki, udało mi się na krótkim słupku i no i w ostatnich minutach cieszyliśmy się ze zwycięstwa. Bramkarzowi Jagiellonii, Janowi Kelemanowi tym bardziej nie było do śmiechu. Każdy chce sobie spełnić marzenie i chcieliśmy zdobyć ten puchar i niestety taka porażka boli, przede wszystkim jak się traci bramka minutę przed końcem i mogła być do gripa i nie wiadomo co by się potem zdarzyło, ale jest tak jak jest, zmienić to się nie da już i trzeba patrzeć do przodu. Brawo Jagiellonie, drugi puchar w historii klubu. Piłkarskie rozgrywki pucharowe zakończone, skończyły się też rozgrywki ligowe siatkarek. Zwycięzcę ligi znaliśmy od kilku dni, dziś okazało się, która drużyna zdobyła brązowy medal. To Developers Rzeszów, który po raz trzeci wygrał z Chemikiem Police. Dziś 3-1 w setach, 3-2 w setach, natomiast cały playoff wygrał 3-1. To drugi brązowy medal w historii klubu z Rzeszowa. Pierwszy wywalczył 2 lata temu, a Chemik po 5 mistrzostwach z rzędu w tym sezonie nie znalazł się nawet na podium. No, na dobre trwają rozgrywki ligowe koszykarzy. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Anwil Włocławek wygrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski 89-84 i prowadzi w play-off 1-0. Drugi mecz w sobotę również we Włocławku. Szwajcar Stefan Kłęk wygrał drugi etap wyścigu Tour de Romandie. Prowadzenie w imprezie utrzymał Słoweniec Primoz Roglic, a Polacy daleko. Łukasz Owsian jest 74, a Maciej Bodnar, który świetnie pojechał czasówkę, jest na miejscu 107 z ponad 20-minutową stratą do lidera. Po 2 etapach. W nocy przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 3 stopni miejscami na północy do 9 na południowym wschodzie. Jutro także pochmurno i przelotnie popada, będzie od 8 stopni miejscami na północy do 18 na wschodzie Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wie pani, ludzie są tacy, że ja mówię, czytajcie jak już chcecie moje wiersze, co ja będę wam o nich opowiadał. A oni chcą jakby wiedzieć, co wokół. A co wokół? No właśnie to, co będzie w tej audycji. A co będzie? O tym, co wokół. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Ernest Bryl. Na spotkanie z nim zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład srebrna zmywarka Bosch klasa A+, za jedyne 1199. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Ruszamy niskie ceny. Media Expert. 10 lat temu w Dolinie Szarlotty otworzyliśmy drzwi dla pierwszych gości. I był to strzał w dziesiątkę. Zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia hotelu Resort & Spa w Dolinie Szarlotty. Strzał w dziesiątkę. Już 8 czerwca w amfiteatrze. Daria Zawiałow, Paweł Domagała, Nosowska oraz Organek. Koncert poprowadzą Artur Andrus i Marek Niedziecki. Bilety na Ticketmaster.pl, Eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład kabanosy Peacock 30% taniej, 6,99 za 400 gramów. 6,99. I masło Ekstra Polmlek 33% taniej, 3,33 za opakowanie 200 gramów przy zakupie 3 opakowań. 3,33. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 21:00. Z pewnością nie opadły jeszcze emocje po kolejnym notowaniu polskiego topu wszechczasów. I w pewnym sensie nie opuszczamy świata wielkich nazw, legend, znakomitych utworów, niezapomnianych płyt, świata naszych wspomnień, tego co ukształtowało gdzieś nasze muzyczne, kulturowe, popkulturowe DNA. To co zmieni się przez najbliższe 2 godziny, to fakt, że już opuszczamy opuszczamy kraj, chociaż to też byłaby niezła opowieść, gdybyśmy skupili się na polskiej scenie punkowej, ale dziś, już teraz wyruszamy w świat, w znakomitym zresztą towarzystwie. Najpierw towarzystwo radiowe, Anna Regulska, Renata Szewczak, Piotr Metz, Anna Gacek, a to towarzystwo w roli głównej to Gillian McCain i Danny Fields, osoby, które spędziły ze mną, a raczej ja z nimi właściwie, cudowną ponad godzinę wypełnioną opowieściami, anegdotami o świecie, który, mogę już tak chyba powiedzieć, przeminął, ale na szczęście dzięki takim książkom jak Please Kill Me gdzieś został bardzo starannie udokumentowany. I kiedy przeczytałam książkę Please Kill Me, pomyślałam sobie, że to jest taki materiał, po prawie 600 stron wspomnień, opowieści uczestników zdarzeń, że to jednocześnie jest gotowy materiał na audycję. I ogromnie się cieszę, że dzisiaj właśnie taka przed nami. To będą 2 godziny z bohaterami sceny punk. Different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Venus in Furs, The Velvet Underground z ich niezapomnianego debiutu 1967 rok i w pewnym sensie to początek nie tylko dzisiejszej audycji, ale i dzisiejszej historii. Książka Please Kill Me ma miejsce w sercach fanów muzyki, fanów czytania o muzyce. Zdążyłam się o tym przekonać w ostatnich tygodniach, ilekroć wspominałam, że czeka nas ta właśnie wycieczka w przeszłość. I zachęcam wszystkich, którzy już czytali, którzy są zainteresowani, zaintrygowani tym tematem, oczywiście do kontaktu i korespondencji. anna.gacek@polskieradio.com .pl, mój adres mailowy. Na moim Facebooku i na moim Instagramie wita was zdjęcie, wspólne zdjęcie już po wywiadzie ja, Jillian i Dany. Przedstawię może dzisiejszych rozmówców, najważniejsze osoby w tej specjalnej audycji. Jillian McCain jest kanadyjską poetką, pisarką, ma na koncie kilka książek, często współpracuje z Lexem McNeilem i także z nim wspólnie napisała książkę Please Kill Me. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, by było to możliwe, by jeden człowiek stworzył coś takiego jak właśnie ta książka. Mnóstwo wywiadów, tak wiele rozmów przeprowadzonych, tyle edycji tego wszystkiego, stąd to ich wspólne dzieło. Zatem to Jillian, a Danny Fields to postać, legenda muzyki po prostu. Już nawet nie ma co tutaj szukać gatunków i dzielić na gatunki. Danny Fields to ktoś, z kim można porozmawiać o imprezowaniu w fabryce Andy'ego Warhola, o tym, czy Edie Sedgwick naprawdę była najsłynniejszą dziewczyną na Manhattanie w latach 60. Można porozmawiać o tym, czy Jim Morrison był fajny, czy nie. Dana odpowie, że nie. Można porozmawiać o tym, jak to było podpisać kontrakt z The Stooges i patrzeć na to, jak zmienia się świat muzyki, chociaż świat jeszcze o tym nie wie. Można rozmawiać o The Ramones, o wielu, wielu wykonawcach, którym towarzyszył albo po prostu jako człowiek z branży, albo jako bliski współpracownik, człowiek, który nosi w sobie tak wiele opowieści, a także przez to, że poznał tych ludzi. My tutaj operujemy kategoriami wiedzy, mitów, wyobrażeń, a on poznał ich naprawdę, więc często ma także swoje bardzo konkretne zdanie na temat uwielbianych bohaterów kultury masowej. Wszystkie wypowiedzi dzisiaj należą do tych, którzy wypowiadają te słowa. Pragnę Państwu przypomnieć na wszelki wypadek już teraz. Zatem przenieśmy się do tego świata, przede wszystkim do Nowego Jorku. Tam spędzimy większość tej audycji. No i zacznijmy, tak jak powiedziałam, od początku, bo książka Please Kill Me rozpoczyna się od debiutu The Velvet Underground, czyli właśnie od wspomnianego 67 roku, kiedy muzykę punk jednak łączymy raczej z tą kolejną, później dekadą. No więc właśnie jest w ogóle taki moment, kiedy możemy mówić o początku, o starcie sceny punkowej. Ciężko powiedzieć, kiedy to się wszystko zaczęło. Kto był pierwszy? Która piosenka? Ta muzyka miała swój czas. A kiedy było po wszystkim, zaczęły sprzedawać się płyty. To wszystko rozciągnęło się w czasie i nie wiemy, kiedy się zaczęło. Nawet nie używaliśmy tego terminu. Pojawił się po raz pierwszy razem z magazynem Punk. tak. Ale to wciąż była tylko gazeta. Punk magazine. Yeah, but that was just a magazine. Yeah. I Gillian McCain. Just from interviews we've taken from the book, z wywiadów zebranych w książce wynika, że momentem narodzin sceny jest koncert The Ramones w londyńskim Roundhouse w 76 roku. Wcześniej działo się już sporo, ale nie używano tego terminu, punk. My w książce rzeczywiście zaczęliśmy od Velvetów, bo dla nas to był punk. Dla mnie kwintesencją gatunku jest Iggy Pop, Stooges. To wszystko to są po prostu momenty. The Ramones, później Horses, Patti Smith. Potem wielka popularność Blondie, aż wreszcie Sex Pistols i The Clash. No właśnie, a czy fakt, że ten londyński koncert Ramones był tak ważny, ma coś wspólnego z tym, że zespół potrzebował jakby brytyjskiego stempla jakości? Zapytałam o to, ponieważ pamiętałam z opowieści, z wywiadów i rozmów z muzykami już mnie współczesnymi i z tego, jak trudno było amerykańskim zespołom przebić się w Ameryce. Otóż oni w wywiadach wspominali mi, że dla nich momentem, kiedy to wreszcie ruszyło i kiedy ich kraj poznał się na ich talencie, był ten czas, kiedy najpierw odkryła ich Wielka Brytania. Kiedy brytyjscy dziennikarze muzyczni napisali, ten amerykański zespół jest super, wtedy zainteresowała się nim Ameryka. No więc właśnie, czy podobnie było z tym koncertem The Ramones w londyńskim Roundhouse i czy dlatego właśnie on jest taki ważny? In England, when the Ramones came... Kiedy Ramones przyjechali do Anglii w 1976, było tam sporo nowych kapel, które jednak nie miały co ze sobą począć. Nikt nie chciał ich koncertów, bo była w tym ta nowa energia, a do tego polityka. To była cecha brytyjskich kapel. W Ameryce nikogo nie interesowała polityka. To zmieniło się dopiero w latach 80., a i wtedy była to właściwie nisza. Punk w Anglii i Stanach to były jakby dwie różne kultury. Kiedy Ramones powiedzieli, jedziemy do Anglii, nasza reakcja to było, fajnie, ale co z tego, nie lepiej zagrać w Chicago? Wszystko byłoby lepsze, Pittsburgh. Taką muzykę lepiej grało się w swoim kraju dla swoich ludzi. W Anglii Ramones byli czymś egzotycznym. A przez to z ciekawości na ich koncert przyszły tysiące. To jednak nie znaczyło, że namaszczenie przez brytyjską publiczność dodaje ci czegoś. Na pewno to było miłe cieszyć się popularnością w Anglii. Moim zdaniem Anglia to kraj, w którym przecież narodził się rock and roll. England is the mother country of rock and roll. So I think it's a generational thing. It happened, sort of happened everywhere at once. I Ramones byli zdumieni, że tyle osób przyszło na ich koncert. W Roundhouse zagrali wtedy największy koncert w swojej dotychczasowej karierze. Nigdy wcześniej nie zgromadzili takiej publiczności. Przez półtora roku grali w małych klubach, a tu nagle przyszły na nich tysiące. Co się dzieje? Dlaczego oni tu wszyscy są? Nie mieli pojęcia. But you just couldn't stand. Pani Malwina pozdrawia nas z Nowego Jorku, pisze, szykując się na wyprzedany koncert Patti Smith. Tak, Patti wspominała dzisiaj, że nie może się już doczekać. Jest bardzo wzruszona przed tymi właśnie nowojorskimi koncertami. Pani Malwino, proszę koniecznie dać znać, jak było. A Patti Smith oczywiście pojawi się dzisiaj w specjalnej audycji poświęconej punkowej scenie. Naszymi gośćmi są Gillian McCain, kanadyjska dziennikarka, i Danny Fields. Instytucja właściwie amerykańskiego biznesu fonograficznego, menedżerskiego, człowiek, który był przy wszystkich tych, o których dzisiaj rozmawiamy. Ramones za nami, do Ramones jeszcze wrócimy, ale teraz niech będzie chronologia zdarzeń, zatem niech będzie początek książki, czyli The Velvet Underground, czyli Lou Reed. Lou rozpoczyna w ogóle książkę, jego wypowiedź jest pierwsza. Przez wszystkie lata dało się odczuć, czasem także w rozmowach osobistych, bezpośrednich z dziennikarzami, że Lou Reed był potworem, postrachem, był jedną z najgorszych osób, z którymi można chyba bardziej próbować niż przeprowadzać wywiad, chociaż oczywiście były chwalebne wyjątki. No ale tak, uchodził za postrach dziennikarzy. I czy Lou Reed rzeczywiście był taki trudny? Lex, współautor książki, powiedział, ja już rozmawiałem z Lou. Ja do niego, no tak, ale to było 25 lat temu. Lex, nie będę prosił go o wywiad. Ja na to, dobra, ja to zrobię. I Lex na to do mnie, to w takim razie rozmawiasz z nim sama. Powodzenia. A co na ten temat mówi Danny? Lou Reed was a very good friend of mine. Lou był moim przyjacielem. I to była część jego wizerunku, to, że był punkiem. Jakiego słowa by to użyć? To, że był trudny, kiedy uważał kogoś za głupca, nie potrafił tego ukryć. Nie chciał tego ukryć. Stąd wśród wielu miał opinię okropnego, nieprzyjemnego człowieka. Trudnego i wręcz przerażającego. Ale to był miły facet. Złote serce. Lou ze swoją muzyką, ze swoim zespołem miał każde prawo taki być. Miał prawo do tego gniewu. Nie byli akceptowani przez publiczność, nie sprzedawali płyt. Nie byli w stanie utrzymać się z grania muzyki. To, że w ogóle ktoś o nich usłyszał, to zasługa Warhola, który przyjął ich do swojego kosmosu, do Factory. Lou nigdy o tym odrzuceniu nie zapomniał. Kiedy słyszał te wszystkie kochamy cię, wielbimy cię, miał dla nich tylko, a gdzie byliście wtedy? No właśnie, ta książka, Please Kill Me, rozpoczyna się od wypowiedzi Lou Reeda. Naprawdę, nie mieliśmy żadnej kasy. Dniami i nocami żadliśmy tylko płatki owsiane, oddawaliśmy krew i takie tam, albo pozowaliśmy do zdjęć, które później ukazywały się w brukowych tygodnikach po 15 centów. No i wychodził kolejny numer, a w nim moja fotka podpisana maniak seksualny, który zamordował 14 dzieci i nagrał to wszystko na taśmę, a potem puszczał ją sobie o północy w stodole w Kansas. Albo zdjęcie Johna Cale'a z podpisem zabił swojego kochanka, który miał ożenić się z jego siostrą, bo nie chciał, żeby siostra wyszła za geja. Gdzieś zawsze w początkach kariery Lou Reeda, co znaczy w całej działalności The Velvet Underground, pojawiał się aspekt niespełnienia, niezrealizowanej nadziei, sukcesu, który nigdy nie nadszedł, płyty jakoś zmarnowanej. Jest co prawda to słynne zdanie, że nieliczni kupili debiut The Velvet Underground i Nico, ale wszyscy, którzy to zrobili, założyli swoje zespoły. No właśnie, Denny, jak Lou żyło się z tym, że doczekał się statusu legendy i niewiele więcej? Czy Lou Reed tak naprawdę gdzieś w środku chciał sukcesu i pieniędzy? No, I don't think he expected it to. I don't think... Nie, myślę, że tego nie oczekiwał. To wszystko zdarzyło się tak nagle, bycie częścią świata Warhola. A on chyba najbardziej chciał być doceniany jako autor piosenek. Ten aspekt był schowany gdzieś głęboko, pod sławą, skandalami, wszystkim dobrym i złym, co o nim mówiono. To była bardzo skomplikowana postać. Pod koniec życia stał się bardzo religijny, wyznawał buddyzm. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby zazdrościł nawet Buddzie, bo uważał się tak dobry jak on. Stawiał się na równi z największymi, z najlepszymi. Zresztą słychać to w jego piosenkach. To wszystko to był po prostu on. To nie była jakaś wykreowana postać. His total persona was not an act. You know what was easy. Ale znał też szczegóły show biznesu. Okropne zachowanie było jakoś łatwiejsze niż opowiadanie o swoich piosenkach czy życiu. Wystarczyło być problematycznym. Wracało się później do redakcji z opowieścią: poznałem właśnie najgorszego człowieka na świecie, jest okropny. I już była z tego historia, ale nawet nie musiał się nagadać. Po prostu był sobą. $6 in my hand. I'm Waiting for the Man, The Velvet Underground. Płyną listy, za wszystkie bardzo dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. Pan Max pisze: pozdrowienia dla mojego taty Olka, który uwielbia Lou Reeda i The Velvet Underground i słucha audycji i jest wielce zadowolony. Najlepsza muzyka o takiej porze. Tak, pora musiała być późniejsza, ponieważ różne tematy poruszane są w książce Please Kill Me, a wokół tej książki nasza specjalna dzisiejsza audycja i wokół sceny punkowej przede wszystkim. No i właściwie nie wiedziałam, jaką uzyskam odpowiedź na kolejne pytanie i to mogła być na przykład odpowiedź zbyt soczysta na emisję nawet o 21:39, ale skończyło się inaczej. A to pytanie, zadałam je i Jillian i Daniemu, brzmi: która z setek, jeśli nie tysięcy anegdot zamieszczonych w książce Please Kill Me jest waszą ulubioną? I like Penny Arcade. Lubię opowieść o Penny Arcade w taksówce, choć tak naprawdę to o Patti Smith. Ale nie mogę powiedzieć tego w radiu. Jillian, to może ty możesz powiedzieć o tym w radiu. Ktoś powiedział: och, to taka okropna historia o Patti Smith. Ale Lex powiedział: nie, to po prostu pokazuje, jak stajesz się gwiazdą rocka. To może być o każdym. No dobrze, Jillian, no to ta opowieść i tak będzie w tej audycji. Teraz tylko pytanie, czy opowiesz ją ty, czy opowiesz ją ja? No bo jest zbyt przednia, by z niej zrezygnować. I Jillian dała się przekonać. Okay, Penny Arcade is a great friends with Patti no dobra. Smith. Penny Arcade serdecznie przyjaźni się z Patti Smith. Dawne czasy, nazwijmy je dniami bohemy. Po czym Penny wyprowadza się z Nowego Jorku, a gdy wraca, Patti Smith jest gwiazdą. Penny chce przywitać się ze starą przyjaciółką, dostaje się więc na backstage jej koncertu. Mówi wszystkim: Patti to moja przyjaciółka. Nikt jej nie wierzy. Gdy wreszcie dociera do Patti, ta jest dość wycofana i na wyraźny dystans. To może nie było nawet nic osobistego, może po prostu była wykończona. Ale Penny była tym bardzo zasmucona, rozczarowana. Wychodzi więc z klubu, wsiada do taksówki, którą dzieli z dwiema dziewczynami w t-shirtach Patti Smith. Dziewczynami wyraźnie podekscytowanymi tym, że Penny zna Patti. Bo to hasło Patti Smith działało jak magnes wtedy i działa dziś. And she left the cup, am I right? No i dopytałam jeszcze, dobrze pamiętam tę anegdotę, że Penny nie wytrzymała tej ekscytacji, takiej rzeczywiście młodzieńczej ekscytacji tym, że ktoś był blisko idola. Penny tego nie wytrzymała i chociaż była bez grosza przy duszy, a to była taksówka, za którą nie musiała zapłacić, wolała z niej po prostu wysiąść i iść dalej pieszo. Ale zostańmy jeszcze przy temacie Patti Smith, która nie jest jednoznaczną postacią ani w tej książce, ani chyba po prostu w życiu. Ma oczywiście swój status, którego nikt jej nie odbierze, nie odmówi, ale ja na przykład zawsze miałam takie wrażenie i ze spotkania z nią, i z lektury i książek, i wywiadów, że bardzo swój status Patti Smith lubi i że lubi także pewien blichtr świata, który teoretycznie nie do końca powinien być jej. I mówię to wszystko bez wrażenia, że jest w tym coś złego. To po prostu moje wrażenie. Zawsze odnosiłam właśnie takie, że poetka rocka po prostu także bardzo lubi sławę. Kochaliśmy Patti na początku, gdy występowała solo, albo gdy towarzyszył jej na gitarze Lenny Kay. Nie wiedzieliśmy wtedy, kim ona w sumie jest. Poetką, performerką, muzykiem, kompozytorem. A później stała się tym wszystkim. A jeszcze później została sławna. Chciała być sławna od zawsze. No i jej się udało. Patti odegrała rolę w życiu nas wszystkich, czasem bardzo trudną. Ludzie zawsze są nią zainteresowani, zawsze chcą wiedzieć więcej. Udało się jej. Yeah. Okay, good for her. Dany próbował jakoś w tej wypowiedzi ukryć swoje uczucia. Czy mu się udało, to osobny temat. Ale raz jeszcze także w temacie Patti Smith właśnie, Gillian McCain. Do you know that show, The Gilmore Girls? Znasz ten serial, Gilmore Girls? Jest o nowoczesnej matce i jej błyskotliwej nastoletniej córce. W tym serialu często mówi się o książkach. Jest lista książek Gilmore Girls, mają też swój klub dyskusyjny. I Please Kill Me jest tam wśród klasyki literatury. Byliśmy na spotkaniu w Brooklynie i młode kobiety, dojrzałe kobiety, najróżniejszych zawodów powiedziały nam, że Patti podoba im się dużo bardziej w naszej książce niż w jej słynnych poniedziałkowych dzieciach. Powiedziały nam, z tamtej książki to nawet nie jest jasne, że ona była punkiem. No właśnie, Patti Smith w książce Please Kill Me, postać wielobarwna. Jest na przykład Wayne Kramer, wspomina swoje spotkanie z Patti Smith. Wiedział o tym, że na okładce jej płyty Radio Ethiopia znalazł się napis uwolnić Wayne'a Kramera. Był aresztowany w związku z handlem narkotykami. No i kiedy nadarzyła się okazja, kiedy wyszedł już na wolność, postanowił przywitać się z Patti. I Wayne Kramer wspomina tak. Cześć Patti, jestem Wayne. Pomyślałem, że wpadnę, powiem cześć i podziękuję za to, że wspomnieliście o mnie na waszej płycie. Patti powiedziała tylko, och. I spojrzała na mnie nieobecnym wzrokiem. Pomyślałem, ona nie ma pojęcia, kim jestem. Co więcej, nic ją to nie obchodzi. Potem zdałem sobie sprawę, że umieszczenie mojego nazwiska na okładce jej płyty nie było żadnym wyrazem solidarności ze mną. Nie chodziło też wcale o to, żeby słuchacze czegoś się o mnie dowiedzieli. To był raczej jej sposób na podtrzymanie wiarygodności. To ona równała do mnie, a nie ja do niej. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes, coming through my door. Here she Gdybyśmy mieli stworzyć listę ludzi, którym zmienił się świat po tym, kiedy po raz pierwszy usłyszeli to nagranie, po raz pierwszy usłyszeli tę płytę, po raz pierwszy zobaczyli tę kobietę, to pewnie nie starczyłoby nam czasu do 23, bo bez względu na złożoność charakteru Patti Smith tutaj, jeśli chodzi o jej dorobek, a szczególnie o ten legendarny debiut płyty Horses, sprawa jest jednoznaczna i jasna. Pani Hanna pisze, byłam w listopadzie na spotkaniu z Gillian i Danem. Wciąż bardzo miło to wspominam. Wspaniali ludzie, a książkę kupioną tamtego listopadowego wieczoru pochłonęłam niemal natychmiast i nadal wracam do poszczególnych anegdot. To prawda, wydaje mi się, że książka Please Kill Me nie jest możliwa do spamiętania cała po jednym przeczytaniu. Zresztą gdybyście Państwo mogli zobaczyć mój egzemplarz przed przygotowaniem do wywiadu, jest w nim wszystko. Zagięcia, kolory, notatki, mnóstwo tego, a i tak oczywiście to tylko część historii, które można wyciągnąć z tej książki. A historie są różne i mamy też oczywiście pełną świadomość tego, że ci młodzi ludzie, często uciekający z domów, często ze złych domów, ze złych rodzin, często bez edukacji, bez perspektyw, bez przyszłości, gdzieś wpakowani w tanie, niedobre, zresztą wszystkie są niedobre, narkotyki, w właściwie takie życie tylko tu i teraz, to nie są wszystko szczęśliwe i dobre historie. Jest mnóstwo opowieści tragicznych. Najbardziej właśnie smutne jest w tym, że mówimy tutaj często o bardzo młodych ludziach umierających w biedzie, gdzieś na ulicach, na korytarzach, właśnie najczęściej z powodu głupich przedawkowań. Ale tutaj w ogóle jest mnóstwo właśnie najróżniejszych form leczenia tego bólu istnienia, bólu niedopasowania do społeczeństwa, który szczęściarzom dał ten kanał, jakim mogli to wszystko jakoś wypuścić z siebie, czyli scenę, czyli sztukę, ale wielu przecież to się nie udało i o tym też należy pamiętać, gdzieś mając cały ten romantyczny mit sceny punkowej w głowie. Bo teraz właśnie skupimy się na dobrych historiach książki Please Kill Me, których nie brakuje. Mnie szczególnie ujęły groupies w tej książce, ponieważ po pierwsze jest ich mnóstwo, po drugie co dziewczyna to charakter, po trzecie to jak one wszystkie ze sobą funkcjonowały i ze wszystkimi muzykami w ramach jednej sceny, no, trzeba przyznać, że mimo młodego często wieku wiedziały, jak w tym wszystkim sprawnie się poruszać. Ale to, co ujęło mnie szczególnie, także w kontekście tych pań, to postawa no regrets, niczego nie żałuję, większości, jeśli nie wszystkich rozmówców Gillian i Lexa. Wszyscy uśmiechają się do swoich wspomnień, do swojej młodości, a ta młodość była przecież szalona i pełna także swobody erotycznej, rozwiązłości, mówiąc wprost, najróżniejszych słabości. I wydaje się w tych rozmowach, że wszystko jest jakoś wybaczone w takiej nadrzędnej czułości dla tamtych czasów. There's no sexual politics in the book. Ta książka nie ma określonego poglądu na seksualność, jest ponadto. I'm sure it was Pamiętajcie, te wywiady były przeprowadzane jakieś 15 lat po wszystkim. Więc nawet kiedy ludzie wracają do wspomnień, są już po 15 latach kolejnych doświadczeń. To jest jednak już pewna perspektywa i jest możliwe, że przez te wszystkie lata stali się innymi ludźmi. W pewnym sensie mówię już o kimś innym. Byłem super wtedy, a teraz jestem kimś innym. Ale kocham tę osobę, którą byłem, nawet jeżeli wpakowałem się w niezłe tarapaty. I jeszcze Jillian. Kiedy Lex i ja pracowaliśmy nad książką, martwiliśmy się trochę, że wszyscy będą patrzeć na swoją przeszłość przez pryzmat, no tak, wtedy byłem taki i taki, ale teraz jestem trzeźwy i porządny. Ale nikt tak nie mówił, nikt nie żałował tamtych czasów. Była to także scena, na której kobiety były równe mężczyznom. Elliot Kidd says in the book, he goes, I feel like in our scene, the men and women wszyscy się przyjaźnili, wszyscy ze sobą sypiali, ale jak równy z równym. Kobiety niczego nie żałowały, co były jakoś ożywcze i bardzo nas, autorów, uszczęśliwiło. Myśleliśmy, że przynajmniej część naszych rozmówców będzie patrzeć na przeszłość z odrazą. A tymczasem to było bardziej, dziś jestem trzeźwy. I'm sober now, but boy, was that fun. Ale rany, jakie to były wspaniałe czasy. No właśnie, a czy wśród wszystkich tych kolorowych ptaków sceny punkowej, wśród wszystkich groupies, była jakaś kobieta, którą można byłoby określić mianem it girl, czyli dziewczyny definiującej sobą, swoim stylem, ducha tamtych czasów? We didn't think that way. Nie myśleliśmy tak o tym. It Girl miała w sobie coś hollywoodzkiego, coś bardzo płytkiego. Pewnie Debbie Harry mogłaby być kimś takim. Ale Debbie była po prostu pracującą dziewczyną. Poza tym mogli być i It Boys, Tom Verlaine, Dee Dee, nawet Joey Ramone. Chociaż był najdziwniej wyglądającą osobą, jaką mogłeś zobaczyć. Całe życie martwił się tym, że jest tak bardzo wysoki, wyróżniający się w tłumie. Nigdy nie pomyślałabyś, że może być It Boy. A jednak był dowodem na to, że możesz wymykać się wszystkim standardom, a jednak odnaleźć się w życiu. Kierowcy ciężarówek zatrzymywali się, by go pozdrowić, a mówimy tu o chłopaku, którego dzieciaki tłukły w szkole każdego dnia, tylko za to, jak wygląda. Za to, że jest bardzo wysoki. Ciekawe, na kogo wyrosły i kim są dziś. No to skoro już została wywołana, jaka była, jaka jest Debbie Harry? Zawsze była najmilszą osobą na świecie, delikatną, słodką, kochającą. Wiesz, o czym pomyślałem? O pogrzebie Joey Ramone. Debbie płakała, była zrozpaczona. Wszyscy mieliśmy być wtedy tacy cool, nawet w obliczu śmierci. Ale Debbie kochała go tak bardzo, że nie była w stanie się opanować. Łukała cały czas. To pewnie nie jest zbyt punkowe, ale za to bardzo ludzkie, bo ona właśnie taka jest. A Blondie byli pierwszym zespołem z tej sceny ze szczytu list przebojów. To był pierwszy komercyjny sukces punka, może jedyny. Debbie Harry była gwiazdą, ale tak naprawdę dziewczynką, która kochała ludzi i dla nich śpiewała. Była jednocześnie piękna, twarda i bardzo wrażliwa, a do tego jakaś wyluzowana i przemiła. I jeszcze Gillian. But yeah, there was no pushing themselves. Ona nigdy nie miała jakiegoś wielkiego parcia na siebie. Wow, like you just look at Debbie Harry. Patrzcie, jestem taka piękna, taka seksowna. She's not pushing herself out there like I am a great. Gdy tymczasem moim zdaniem Debbie jest najpiękniejszą i najbardziej seksowną osobą na świecie. In the world, I think. I'm in the phone booth.